Tu program Trzeci Polskiego Radia Środa, 1 lutego, Marcin Łukawski, dzień dobry. 6 minęła. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Grafolodzy zbadali teczkę TW Bolka. Potwierdzili, że zawarte w niej dokumenty pisał Lech Wałęsa. Wypadek był efektem ryzyka sportowego, uznali śledczy i umorzyli postępowanie w sprawie młodego żużlowca z Rybnika. Mieszkańcy Białegostoku mogą liczyć na dofinansowanie od miasta przy wymianie pieców z węglowych na gazowe. Ekspertyza teczki TW Bolka potwierdza, Lech Wałęsa był tajnym współpracownikiem SB, ogłosił wczoraj Instytut Pamięci Narodowej. Według pełnomocnika byłego prezydenta opinia grafologów niczego nie wyjaśnia. Ekspertyza biegłych z Instytutu imienia Zena zawiera 235 stron. Badaniom poddano 158 dokumentów z teczki personalnej i teczki pracy TW Bolka. Eksperci ustalili, że Lech Wałęsa w całości nakreślił zarówno odręczne zobowiązanie do współpracy z SB z grudnia 70 roku, jak i donosy oraz pokwitowania odbioru pieniędzy za przekazane bezpiece informacje. Brak śladów przerabiania lub kopiowania. Pismo było naturalne. Nie stwierdzili biegli żadnych zaburzeń motorycznych mogących świadczyć o próbie imitacji pisma innej osoby. Mówiła dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie Maria Kała. A zdaniem prezesa IPN-u Jarosława Szarka sprawa podjęcia współpracy Lecha Wałęsy z SB wydaje się bezdyskusyjna. Nie ma żadnej wątpliwości na temat współpracy Lecha Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa. I ta sprawa, myślę, że jest zakończona. Pełnomocnik Lecha Wałęsy mówi, że opinia Instytutu z Krakowa w sprawie teczki TW Bolek godzi w dobre imię jego klienta. Profesor Widacki podkreśla, że ani on, ani Lech Wałęsa nie zapoznali się z opinią, choć zwracali się o jej udostępnienie. Jak się z nią zapoznamy, to będziemy wnosić z całą pewnością o przesłuchanie biegłych w naszej obecności. Nie wiem, jakie wątpliwości w związku z lekturą tej opinii się nasuną. Będziemy próbowali te wątpliwości wyjaśnić. Jeżeli biegli nam tych wątpliwości nie potrafią wyjaśnić, będziemy wnosili powołanie innych biegłych. Sam Lech Wałęsa ekspertyzy nie skomentował, jest za granicą. Wcześniej wielokrotnie zapewniał, że dokumenty znalezione w domu generała Kiszczaka zostały sfałszowane. Umorzone śledztwo w sprawie śmierci młodego żużlowca Krystiana Rępały w maju ubiegłego roku. Na podstawie zebranego materiału dowodowego prokuratura uznała, że doszło do nieszczęśliwego wypadku, informuje rzeczniczka prokuratury okręgowej w Gliwicach Joanna Smorczewska. Jego ocena pozwoliła na przyjęcie, że doszło do nieszczęśliwego wypadku, natomiast mieszczącego się w ramach działań objętych ryzykiem sportowym. 18-letni sportowiec zmarł kilka dni po wypadku, który wydarzył się podczas zawodów sportowych na rybnickim torze. To tak zwany czerwony kot. W Krakowie trzeci najwyższy stopień alarmu smogowego ma obowiązywać do piątku do południa. Wprowadził go Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego w związku ze smogiem, który od kilkunastu dni spowija miasto. Normy zanieczyszczenia są przekroczone sześciokrotnie. Czy wprowadzenie stanu alarmowego przełoży się na poprawę sytuacji, sprawdzał Paweł Pawlica. Według programu ochrony powietrza lista działań, które urzędnicy powinni podjąć przy alarmie smogowym jest długa. Między innymi mogą zakazać palenia w kominkach, zwiększyć liczbę kontroli palenisk, nakazać zawieszenie uciążliwych prac budowlanych lub wprowadzić zakaz wjazdu samochodów do centrum miasta. Ale to tylko teoria, bo w praktyce prawo pozwala im tylko na częstsze kontrole palenisk. I tylko tyle, bo tyle możemy, bo nie mamy podstaw prawnych działać szerzej. Mówi Ryszard Listwan z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W Krakowie będą obowiązywać darmowe przejazdy komunikacją miejską. Znaczącej poprawy powietrza jednak nie widać, przyznaje Witold Śmiałek z krakowskiego magistratu. Nie samochody w przypadku Polski Południowej są głównym winowajcą. To są źle używane paleniska węglowe. Dlatego urzędnicy poprzestają na apelach do mieszkańców o ograniczenie przebywania na zewnątrz oraz spalanie w piecach odpowiedniej jakości paliwa. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Urząd Miejski w Białymstoku dofinansuje wymianę pieców węglowych na gazowe albo instalację kolektorów słonecznych w prywatnych domach. Prezydent miasta Tadeusz Truskolaski podkreśla, że ma to być jeden z elementów walki ze smogiem. Wiąże się to przede wszystkim właśnie z okresem zimowym i paleniem przez mieszkańców węglem, ale również innymi materiałami, które w tych przydomowych kotłowniach są spalane. Z dofinansowania może skorzystać 450 gospodarstw domowych. Mieszkańcy poniosą około 15% kosztów, czyli w zależności od instalacji od 2 do 3 tysięcy złotych. Reszta pochodzić będzie z dofinansowania. W śniegu i mrozie wędrowała 2 miesiące, pokonała ponad 1000 kilometrów. Małgorzata Wojtaczka, pierwsza Polka, która po samotnym marszu zdobyła biegun południowy, wróciła do kraju. Cel osiągnęła 25 stycznia.

Dzień dobry Państwu. Zaczynamy poranną audycję. Zapraszamy do Trójki. Ojej, prawie 13 już minut po 6. No i zaczęło się. Zaczął się luty. A wczoraj ostrzegałem, że tak może być. Pani Anna napisała od samego rana i to jest list z Krakowa. Dusimy się pomocy. Z tego co słyszałem wczoraj, Anna Gacyk i Wojciech Mann wysyłali trochę świeżego powietrza. Bo to były piosenki, zdaje się, związane z powietrzem. Może trochę z błękitnym niebem. No i tak się zastanawiam, cóż innego jeszcze moglibyśmy wysłać? No takie 10 w skali Beauforta by się przydało. Kołyszą nas zachodni wiatr, rzek gdzieś za rufą został. I nagle ktoś jak papier zbladł, sztorm idzie, panie Bosman. A Bosman tylko zapiął płaszcz, zaklął do czorta. Nie daję łajbie żadnych szans. 10 skali Beauforta, zasłony ołowianych chmur, ulewa spadła nagle, rzucało nami w górę w dół i fala zmyła żagle. A No nie wiem, czy aż 10, ale odrobina wiatru na pewno by się przydała w Krakowie. 16 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do słuchania audycji porannej. Dziś między innymi Unia pod lupą, o sprawach europejskich porozmawiamy. Będziemy mówić wspólnie z Beatą Płomecką o pracownikach delegowanych. A poza tym, no właściwie to nie wiem, czy to będzie coś przyjemnego dla miłośników kotów, ale może i tak. Proszę posłuchać, bo będzie o kocich. O kocich łubach. Kocie łby to są takie kamienie, otoczaki, które można w naturze spotkać. One ułożone jeden obok drugiego tworzą właśnie takie wystające górki, które nazywamy kocimi łbami. No, nie wiem, kto to wymyślił, ale ktoś to lubił, pewnie koty. Może i tak było. Nimi się będziemy zajmowali, ale generalnie mówić będziemy o bruku. Bruk to zabytek? Mamy tych ulic sporo. Jeżeli ktoś przy tej ulicy się wychował, to dla niego zmiana takiej ulicy na asfalt, czy już nie daj Boże na kostkę Bauma, no to jest jakimś takim zamachem jednak na tą tożsamość. Ale to od razu słychać, że to jest jednak ulica brukowana. O niej porozmawiamy po 6.35. Sprawy zabytkowe nas będą zajmowały. Poza tym oczywiście pytanie z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek dziś odpowie na trudne pytanie. Bardzo trudne pytanie, które nurtuje, jak sądzę, wiele osób. A poza tym urywki z kalendarza. Filip Jaszczar pojawi się przed 7, no a przed 9 trójkowe archiwum rozrywkowe. Stoi dreptak uzbrojony w nóż, nie najlepszej jakości. Wójt gwiznął, skrzypnęły zawiasy i z obory wypadł w mig ogromny, krasy byk. No i chyba wszystko jest już jasne. Zapraszamy serdecznie. 17,5 minuty po 6. 227 trójek, Piotr Łodej czeka. Komputer też, ranek@polskieradio.pl. No i 71335. Jak zwykle. Of a time. No i państwo korzystają. 227 trójek, co tam słychać? Góra Izerski spadła 10 cm świeżego śniegu i nie ma żadnych smogów. Tu jest czyściutko. Miłego dnia. A w Krakowie, jak słyszeliśmy, no nie za zbytnio. Na Brodzkiej pada deszcz, o co chodzi? Naprawdę? No to nie słyszał pan? No czy, zajrzę do prognozy pogody, to może być mrzawka powodująca. No widzi pan. Bo jest temperatura, proszę pana, poniżej. Ale poeci to muszą ubrać w ładne słowa i pan poeta ubrał i dlatego tak się mówi, że... Ja panu poecie zazdraszczam, bo rzeczywiście też bym chciał umieć tak. No. Luty się, proszę pana, zaczął, nie wiem, czy pan zauważył w ogóle. No przecież mówiłem przed chwileczką. A to, że pan mówi, to nie znaczy, że pan zauważył. Ja po prostu pytam, czy pan zauważył. Nie ma związku. A wczoraj był taki specyficzny dzień. Właściwie nasza cywilizacja wytworzyła takie dziwne dni, których jeszcze lat temu wiele nie było. Wczoraj był taki dzień, w którym jak jakiś piłkarz pojawił się na lotnisku, wie pan co, to wszyscy paparazzi po prostu dostawali telefony. Kiedyś to się nazywał pager. I tam im... Pagiery, o. I po prostu sunęli. I w którą destynację pan piłkarz uderza? No właśnie, bo wczoraj był dzień odbierania telefonów. Proszę czekać. Twoja rozmowa będzie kontynuowana za chwilę. Polski i drugi język jaki? Zagraniczny. No zagraniczny. Czyli piłkarz zagraniczną umowę podpisał. Jeśli takie było, tak. No i nasz zawodnik Grosicki Turbo, Grosik, tak jest. Podpisał, proszę pana, umowę. Nie wiem, czy pan wie, że z Brytanii przeniesie się do Wielkiej Brytanii. Mhm. Do Hull. Dokładnie do Hull. A wie pan, jaki pseudonim mają piłkarze z Hull? Nie wiem. A proszę pana, a barwy jakie mają? Nie wiem. Pomarańczowo-czarne. Czyli? Jakby pan obstawiał? No, pomarańczowo-czarne. Po zwierzątkach. Po zwierzątkach? No? Kangurki. No brawo, tygrysy. I tak myślę sobie, że pan Kamil sobie troszkę te barwy rozjaśnia, bo czerwono-czarny Ren, teraz pomarańczowo-czarny Hull. No, włodarze GKS-u Katowice powinni już się szykować do zakończenia kariery hucznej turbogrosika. No dobra. No ale my tutaj na razie prasa, bo... Jagiellonia ma w okolicy. Ale ma czerwone, nie czarne. Proszę pana, tam to w ogóle dzisiaj jest jakiś nieprzytomny. VAT nie spełnił oczekiwań, proszę pana. Słaby wzrost PKB. Tutaj puls biznesu na stronie pierwszej. Natomiast pozostałe gazety, no tutaj nie ma zaskoczenia. Tak jak przewidywaliśmy wczoraj, ekspertyza pogrąża Wałęsę. Nasz dziennik na pierwszej stronie pisze: Wałęsa, przeproś Polaków, apeluje Super Express. Lech Wałęsa współpracował z SB. Gazeta Polska codziennie. Grafolodzy, Lech Wałęsa to TW Bolek, dziennik Gazeta Prawna. Lech Wałęsa podpisał... To Rzeczpospolita i Gazeta Wyborcza. Na koniec dla was tylko Bolek, dla nas bohater. Z pozostałych tematów ta sama Wyborcza pisze o odbiciu Warszawy. Ludzie Kaczyńskiego wiedzą, że trudno im będzie wygrać wybory samorządowe w Warszawie. W Warszawie chcą więc zmienić ustrój miasta. To ma być furtka do przejęcia władzy w stolicy, czyli odcinek drugi serialu, o którym wczoraj już było. W innej gazecie PKB, łaskawy Bożek. W tym roku rozwój przyspieszy, ale gospodarstwa domowe mogą tego nie odczuć, proszę pana. I proszę państwa, dziś to Rzeczpospolita. Dom wariatów Polska. Dziennik Gazeta Prawna trochę szokuje takim tytułem. 9,5 miliona dni wolnych od pracy z powodu zaburzeń psychicznych wzięli Polacy w pierwszym półroczu ubiegłego roku. To o prawie 70% więcej niż w tym samym czasie 2010. Tak źle jeszcze nie było. A kto sobie dorobi do tego tło, proszę bardzo, to jego wolna wola. No i jeszcze o przyłączaniu 33 gmin do Warszawy pisze dzisiaj także Super Express, a o przygotowanym przez Resort Sprawiedliwości prawie, dokładnie o przepisach penalizujących stosowanie określenia polskie obozy koncentracyjne, który to przepis będzie nieskuteczny, pisze nasz dziennik, to będzie martwe prawo. Trybuna, tutaj generał Gocul, pożegnanie z bronią, na pierwszej stronie zdjęcie pana generała. No i dzisiaj mamy także trzy tygodniki, do których zajrzymy sobie po godzinie 8.30. Tak jeszcze zerknę na te sportowe strony, bo może coś jest o Kamilu, ale to było nie ma. Przy poprzednim okienku transferowym. Chyba było, się tak, sparzyli dziennikarze. Że okładka już była wydrukowana i poszła do kiosków, a tu Benz. Tak czy inaczej, w najbliższy weekend pana Kamila czeka już z nowym zespołem podróż dokąd? Ależ zagadki dzisiaj, proszę pana. Na jakiś stadion pewnie. Duży. Duży? Taki stary duży, nawet. Duży. Stary old stadion, proszę pana. Old stadion. I tam Joze czeka już i będzie obserwował. Może być, może nawet Kamil wejdzie. Ale pan Kamil może być już w składzie? Myślę, że może być. Może nawet być na ławce rezerwowych. Bo on takie na 30 minut tak robi. Wczoraj też był ładny mecz, ale już nie o tym. 1-1 się oglądałem. Tak? Już fragmentami, bo troszkę przysnąłem. No, widzi pan, bo rzeczywiście momentami to tak było sobie. Dobrze. Ale autobus wstawili. Słowo pagier przypomniało słuchaczowi oczywiście o filmie.

of solitude. Red wine, just a glass or two. Give me something fun to do. Brooke Fraser. Za 23 minuty siódma. Zapraszamy do Trójki. Brukowane drogi mogą stać się warszawskimi zabytkami kocich łubów i dróg z granitowej lub bazaltowej kostki trochę jeszcze w stolicy pozostało, choć był czas, kiedy masowo były przykrywane asfaltem. Teraz jeden z mieszkańców Warszawy chce, by te, które jeszcze pozostały, trafiły na listę zabytków i przetrwały w niezmienionej formie. Inicjatywę poparli też urzędnicy z warszawskiego ratusza, mówi Wojciech Wagner z Biura Architektury Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta. To są ulice, które mają swój historyczny charakter, których ta kostka jest istotnym elementem wizualnym i nawet tożsamości. Bardzo no tak, tworzy charakter taki, prawda? Absolutnie. Znaczy, jeżeli ktoś przy tej ulicy się wychował, to dla niego zmiana takiej ulicy na asfalt, czy już nie daj Boże na kostkę Bauma, no to jest jakimś takim zamachem jednak na tą tożsamość. Zostawiać takie ulice? Tak, nadają charakter miastu i kojarzą się jednak z tym, że to jest być może, nie wiem, właśnie jakieś centrum, jakaś tradycja i tak dalej. Ładnie wygląda zostawiać. Na chodzenie to się człowiek potyka. Zdecydowanie ładne są. No nikt nie oczekuje z mieszkańców, żeby tam samochody szybko jeździły. Wręcz odwrotnie, nie trzeba kłaść. Tak. Uśpionych policjantów. Nikt się nie rozpędzi na takiej ulicy. No, oczywiście, no to trochę chodzi. No i też z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu. Niewłaściwe, żeby te ulice miały charakter jakiś tranzytowy. Szczególnie, że no też na pewno by to powodowało duży hałas. I to jest taka obawa często mieszkańców. No tak, bo nawet jak sobie tutaj stoimy, to inaczej słychać samochody, które jadą po takiej brukowanej kostce, głośniejsze. Inny jak samochód jedzie po takiej gładkiej powierzchni. Tak. Czy brukowane ulice to jest to samo co kocie łby? Mamy takie dwa rodzaje bruku. Leszek Rafalski, dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Pierwsze to są właśnie kocie łby, to są takie kamienie, otoczaki, które można w naturze spotkać. One ułożone jeden obok drugiego tworzą właśnie takie wystające górki, które nazywamy kocimi łbami. Natomiast... Skąd nazwa kocie łby? No, nie wiem kto to wymyślił, ale ktoś to lubił, pewnie koty. Natomiast taki już lepszy bruk to są prostopadłe ściany, które są zrobione najczęściej z granitu, z bazaltu, z innych kamieni, układane już dawniej. To są zabytkowe drogi. Czy to jest zabytek, czy nie, to jest klasyfikacja formalna. Oczywiście to są stare nawierzchnie, często budowane jeszcze 100-200 lat temu wcześniej. No, wiele z nich zostało przykryte asfaltem w okresie powojennym, ponieważ one były nierówne, nie są wygodne do jeżdżenia. Do chodzenia też nie. No też nie. Przy suchej nawierzchni nie ma dużej różnicy. Szczególnie, że ta kostka jest w miarę równa. Natomiast w momencie, kiedy nawierzchnia się robi śliska, mokra albo zmrożona, no to myślę, że jest to o wiele większy problem. Zresztą nawet co widać, jak się chodzi po takiej kostce, jest o wiele większy problem niż jak się jeździ po zwykłym asfalcie. Jeżeli jedziemy wolno. Czyli 20 na godzinę? Można powiedzieć 20, 30, 40. Wszystko zależy od tego, w jakiej stanie jest nawierzchnia. Bartosz Śledziewski, mechanik samochodowy. Jeżeli mamy kostkę brukową, nie wiem, ładnie ułożoną, to tak naprawdę przejazd 150 metrów nie powinno nic się stać autu, ani zawieszeniu. Kocie łby są takie bardziej nierówne, bo to są nieregularne kamienie, gdzieś tam trochę wystają. Oczywiście, jeżeli mamy jakieś wyrwy w ziemi, cokolwiek, no to prawda, no można uszkodzić koło, można uszkodzić zawieszenie może się przestawić. Przyjeżdżają kierowcy po kontakcie z taką drogą? Zdarzają się. Mamy tych ulic sporo, szczególnie na dawnych przedmieściach, czyli Wola, Praga. Natomiast jej jest w tej chwili tak mało, i na tak niewielkich ulicach ona się zachowała, że ona nie jest już tak naprawdę żadną przeszkodą w jeżdżeniu samochodem, bo na tych małych ulicach i tak nikt nie chce, żeby te samochody jeździły szybko ani często. No a po drugie, w tej erze, gdzie wszystko mamy z betonu i coś, co ma trwałość 5-10 lat, to te nawierzchnie kamienne mają niezwykłą szlachetność i jakby są takim bezpośrednim łącznikiem z czymś, co było lat temu 100 czy 200. Też musimy pamiętać, że jak się często jeździ, to one są nierówne, one są zdewastowane, nie są utrzymywane, bo trzeba by je porządnie przebudować. One kiedyś były budowane zupełnie inny ruch, na ruch koni, na ruch jakichś niedużych pojazdów, a w tej chwili jeżdżą często tam samochody i to takie nielekkie, dostawcze, które niszczą je, bo nie są dostosowane do takiego obciążenia ruchem. W Warszawie udało się odnaleźć i zarejestrować około 70 miejsc, gdzie jest zabytkowy bruk lub kociołby. Wiele takich ulic jest także w innych polskich miastach. Być może i u Państwa w mieście są takie ulice brukowane. A zdarza się i tak, że teraz, aby nadać charakteru ulicy, powraca się do ulicy właśnie jezdni brukowanej. Jak to wygląda? Czekamy na sygnały. 227 trójek. Izabela Woźniak pytała o zabytkowy bruk lub zabytkowe kocie łby. Kochanie, wczoraj zwolnili mnie z pracy, więc o tym, że nie dali mi szansy. Kazali mi odejść, wyrzucili za drzwi. Nasze mieszkanie sypie się od spodu, w naszej lodówce nie znajdziesz nawet lodu. Pomyśl, kochanie, nie kupię ci już nic. Zostawmy to i chodźmy na spacer, bo dzisiaj świat wygląda inaczej, gdy wszystko kwitnie i eksploduje w nas. Kolor i zapach wirują w głowie, mocno wdychaj, poczuj to w sobie. Szalona wolność, chcesz się udławić nią. Stanę w kolejce po swój zasiłek, ty zamiast butów przyniesiesz mi miłość, a nasze łóżko zapłonie jeszcze raz. Potem wydamy ostatnie pieniądze, skąpany w winie popatrzę na słońce. Pomyśl, kochanie, nie kupię ci już nic. Zostawmy to i chodźmy na spacer, bo dzisiaj świat wygląda inaczej, gdy wszystko kwitnie i eksploduje. Na bruku to oczywiście wątek bruku w polskiej muzyce rozrywkowej. Dzień dobry panu. Chciałem powiedzieć, no bo się na tej ulicy wychowałem 30 lat prawie. Ulica Kopernika, marginalny bruk jeszcze sprzed wojny, gdzie przejście dla pieszych w okolicy ulicy Ordynackiej jeszcze jest też właśnie zaznaczony 1916 rok. Więc to jest chyba jedyna ulica w Warszawie, oprócz Starówki, w centrum Warszawy, która ma bruk oryginalny, przedwojenny, nie kładziony po wojnie, ani wcale nie modyfikowany, tylko równiutko jest i ładnie tam. Pani Ania jeszcze dodaje, że w Elblągu przy ulicy Królewieckiej są kociołby wzdłuż jednostki wojskowej. To zapewne na wypadek, gdyby czołgi miały tamtędy się przemieszczać. Na autostradzie A4 na wysokości Kostą Młotów, to jest za Wrocławiem w kierunku Legnicy, jest całkowicie zablokowana i najlepiej, jeżeli ktoś się udaje na Legnicę, to zjeżdżać już we Wrocławiu na S8 i na 94, bo ostatni wjazd to jest Kostą Młoty, ale drogi tutaj w kierunku Środy Śląskiej są po prostu bielusieńkie, więc lepiej zjeżdżać już na S8 we Wrocławiu. A tu już wróciliśmy na drogi asfaltowe, chociaż białe. Równo, żwawo. Panie redaktorze, bo troszkę rozmawialiśmy dzisiaj o okienkach transferowych, bo wczoraj się zamknęło w nocy o północy, a między orkiestrami symfonicznymi są takie tam transfery, że... No tak, zdecydowanie. Przed chwilą były egzaminy do Filharmonii Szczecińskiej. Na przykład? Muzycy przychodzą, grają, starają się o miejsca, ale czy oni przychodzą z innej filharmonii, tego nie wiem. Na pewno ludzie, którzy kończą studia, szukają pracy. Rozumiem. Czyli też taki transfer po studiach do pracy. No właśnie, okienko. To pan za chwilę, pan teraz... Ruch od samego rana, bardzo proszę. Ruch jest zawsze też przed wyborami, jak przechodzą politycy z jednego ugrupowania na listę drugiego. Tam są całe okna transferowe. Ja nawet myślałem, że to w tej sprawie, bo drożeją krajowe listy. Znalazłem dzisiaj taki tytuł, ale okazuje się, że to na Poczcie Polskiej drożeją listy krajowe. Ich cena wzrośnie kilkadziesiąt groszy, więc chodzi o po prostu zwykłe listy. Ktoś jeszcze pamięta, co to jest list i gdzie to się obsługuje, jak... Ale są takie. W każdym razie informacja może się komuś przyda. Nie zmienią się natomiast ceny paczek oraz listów wysyłanych za granicę, donosi Gazeta Codzienna. Ale w sprawie transferów to jeszcze jedna ciekawa informacja. Rzeczpospolita pisze o tym, że jeden pan na placówkę w Azji wyjedzie, był związany z Lewicą, a obecnie mówi się nieoficjalnie, że bliżej mu do Prawa i Sprawiedliwości, czyli jakiś transfer to jest. Był dyrektorem u Kwaśniewskiego, a zapis będzie ambasadorem. Waldemar Dubaniowski. Pamiętasz jeszcze? Pamiętam. Mnie się z tenisem kojarzy trochę, ale nie wiem, czy słusznie. Ma zostać ambasadorem w Tajlandii, Mianmarze i oczywiście w Laosie i Kambodży, bo to jest taka placówka, która obsługuje te wszystkie kraje. No, chcielibyśmy, prawda? To tak bardzo miło, takie kraje, proszę, Laos, Kambodża, Tajlandia. Nie, nie bardzo. To są jednak obowiązki. Nie, no oczywiście. To są jednak obowiązki. Przy okazji przypomniało mi się, jak jest po laotańsku. Dziękuję bardzo. To już ci mówiłem. Kopczaj laj laj. Bardzo ładne słowo. W każdym razie o transferach w dyplomacji też można przeczytać. Tutaj jest historia sensacyjna, bo sztuczna inteligencja ograła w pokera czterech mistrzów kasyna. Już. kareta komputera. O tym dziś na naukowych stronach Rzeczpospolitej państwo przeczytają. Całą wygraną przychulała. Tego nie wiem. Myślę, że sztuczna inteligencja mogła rozsądniej wydać te pieniądze, a jeżeli w ogóle dostała. No właśnie. Kto otrzymał? Kto otrzymał zwycięstwo, właściwie zwycięską pulę. To państwo przeczytają właśnie w Rzeczpospolitej. Co poza tym, tak jak powiedziałem, dalsze spekulacje dotyczące planów odbicia Warszawy przez Prawo i Sprawiedliwość. Gazeta Wyborcza zauważa, że prezydenta Warszawy wybiorą mieszkańcy spoza stolicy, jeśli plan ów wejdzie w życie. Ale tu nie zajmujmy się tym w takim razie, chociaż samorządy, dodałbym tak, warszawski samorząd być może w reakcji na to wczoraj ogłosił, albo w ostatnich chwilach, że uczniowie podstawówek i wygaszanych gimnazjów od 1 września będą jeździć komunikacją miejską w Warszawie za darmo. I to jest, powiem szczerze, informacja sensacyjna. Metrem do szkoły sobie mknę, pisze dzisiaj Stołeczna. No i jeszcze rzecz o internecie. W poniedziałek wystartował serwis, który ma, uwaga, łączyć lekarzy pierwszego kontaktu dysponujących akurat wolnym czasem, nie wiem czy są tacy, ale jeśli nawet, z pacjentami potrzebującymi szybkiej i wygodnej porady. Pomysł jest prosty. Pacjent rejestruje się na platformie, zamawia wizytę u internisty na teraz bądź na później, płaci kartą kredytową bądź przelewem internetowym, czeka na wizytę. Twórcy serwisu obiecują, że maksymalny czas to najwyżej godzina. Ceny 99 zł na przykład, najtańsza domowa wizyta. Jest nisza na rynku? No to proszę bardzo, pojawił się ktoś, kto postanowił z takiego lekarza domowego zrobić lekarza z internetu. I interes zobaczymy. Nie podajemy nazwy oczywiście, żeby nie reklamować. No to jeszcze na koniec dziennik Gazeta Prawna, który pisze, i to też tytuł, który przykuwa uwagę. Jak jelenie, dziki i zające zawyżają koszty budowy autostrad. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekonuje, że można stawiać mniej obiektów dla zwierząt. Ekolodzy protestują, konflikt wisi w powietrzu. Ekolodzy zapowiadają, że organizacje ich będą tropić ewentualne odejście od wytycznych decyzji środowiskowych i się odwoływać także do instytucji unijnych. W razie nadużyć może dojść do cofnięcia dofinansowania z Unii budowy nowych dróg, pisze dziennik Gazeta Prawna. To Krystian Hanka i poranna prasa. Urywki z kalendarza. To sygnalizowany Filip Jaśler. Dzień dobry. Proszę się nie denerwować. Głęboko oddychamy. Dobrze, dzień dobry. Dzień dobry. To ja. Dzień dobry. Dziś 1 lutego imieniny obchodzą Dziadu Miła, Pioniusz. Pioniusz to chyba człowiek niepijący. Pioniusz, Prosimir, Zygbert i Żegota. Wszystkiego najlepszego. A oto najciekawsze wydarzenia 1 lutego. 92 lata temu stacja doświadczalna Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego nadała pierwszą oficjalną audycję radiową. To wydarzenie uznaje się za początek publicznej radiofonii w Polsce. Przedstawię państwu fragment pierwszej historycznej audycji. Halo, halo, tu mówi Warszawa. Reklama. 36 lat temu odbyła się premiera pierwszego odcinka serialu Rodzina Leśniewskich. Mówię o tym, ponieważ to ulubiony serial redaktora Łukawskiego. Tak. Ja wolę plebanię. Woli. No, dobrze, rozumiem. A propos premier. 124 lata temu w Teatrze Reggio w Turynie odbyła się premiera opery Manon Lescaut Giacomo Pucciniego. Dokładnie 3 lata później, w tym samym teatrze, też 1 lutego, odbyła się premiera opery Cyganeria, tego samego kompozytora. Wygląda na to, że 1 lutego to szczęśliwy dzień na premiery oper, zwłaszcza Pucciniego. Cyganeria, tu państwa rozczaruję, nie zawiera takich przebojów jak Ore Ore, Szabadabada, Amore, czy Dziś prawdziwych cyganów już nie ma. To również utwór z innej opery. Cyganeria opowiada o zubożałym środowisku paryskich artystów i niestety, jak to opera, nie kończy się dobrze. W poszukiwaniu happy endu zapraszam państwa do operetki. Generalnie zachęcam państwa do odwiedzania oper, operetek i oczywiście do odwiedzania filharmonii. Mam jednak drobną wierszowaną prośbę, zwłaszcza do osób, które chcą odwiedzić filharmonię po raz pierwszy. Wolno jedź do filharmonii, nie pędź jakby ktoś cię gonił. Nawet jeśli wóz twój ma 400 koni, byś nie zrobił szkód jak pan. Tu nie miałem rymu niestety. Tylko Rosberg na przykład. O, widzi pan, nie wpadłem. Bardzo dziękujemy. Filip, a tu jest rym. Gdzie? W jednej z gazet. Pokaż. Kierowcy won, jedzie szef mon. O, transfer. Będzie refren. W sprawie transferu tutaj słuchacz napisał, że właśnie dokonał cudownego transferu, bo okienko transferowe przetransferował się z domu do pracy. Gratulujemy. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki.